bogactwa wiosennego, drodzy Państwo. Właśnie go doznajemy i to coraz bardziej oglądamy go w różnych klimatach i w różnych limitach tegorocznych z powodu wiadomych ograniczeń wyższego rzędu. Ale przecież dociera do nas, spostrzegamy to, co w kwietniu, co w maju się przed naszymi oczami rozgrywa, całe to niezwykle ukwiecone, porywające teatrum wiosenne tych solistów wiosennych na drzewach wszelakich i liści i kiści, no i kwiatów, no i ptaków. I od czego by tu zacząć? Na przykład zatrzymajmy się przy właśnie chyba dokwitających już, jakże delikatnych, jakże dyskretnie i elegancko i pięknie w tej piosence dokwitających czereśni, a jest to przypomnienie piosenki sprzed lat, napisanej przez Jerzego Gerta, przypominam, kompozytor, muzyk, dyrygent znakomitej w swoim czasie Krakowskiej Orkiestry Radiowej, do słów krakowskiego poety Jerzego Śliwiaka, znanego zapewne Państwu, a tę piosenkę pięknie wyrzezała wtedy Sława Przybylska. Cały po weselach dziś obwieszcza wiosnę kwiatów woń. Drży w dłoni twojej świeży liść, gdy tulisz miły usta doń. Opadnie w sadzie czereśniowy kwiat, pocaluj jeszcze szczytu znów, nim wszystkie kwiaty wiatr postrąca, zanim pachnie czułych słów. Zbyt krótko w naszych sercach wiosna trwa, strącone kwiaty kruszy czas, więc aby wyznań twoich wiatr naszych sercach wiosna trwa. Strącone kwiaty kruszy czas, więc aby wyznań twoich wiatr nie rozwiał, powtórz wszystko jeszcze raz. Powtórz wszystko jeszcze. Mamy czereśnie opracowane, jeszcze raz podziwiane, odłożone. Czereśnie jedne z najpierwszych przybywają i odlatują. To też chyba w takiej kolejności potem zjawiają się, drodzy Państwo, chyba i rezultaty tego kwitnienia, czyli owoce, bo to chyba są najpierw czereśnie, potem dopiero wiśnie, potem dopiero inne i potem dopiero te, które teraz właśnie zakwitają, czyli jabłonie. Teraz właśnie na końcu chyba dopiero jak gwiazdy największe na estradzie, na scenie operowej wszelakiej wchodzą i rozpoczynają swój koncert jabłonie. Zdarzyło mi się, że wylądowałem pod Warszawą w miejscowości pod tytułem Jabłonna, gdzie jest piękny, XVIII-wieczny bodaj, pałac w pięknym stanie zachowany i tam nawet spędziłem noc i przypominam sobie po tym noclegu wyszedłem na taras, na wiosenny taras w Jabłonnej w pałacu na kawę i zobaczyłem coś, co zachwyciło mnie do tego stopnia, że powstał taki drobny wierszyk i teraz Państwu ten wierszyk najpierw przeczytam. Otóż jest to wspomnienie Jabłonny, wierszyk pałacowy. Zaginął mi wierszyk z Jabłonny, w Jabłonnie pisany. Kajet się zatracił, kartka w kosmos uleciała. Dzień był, pamiętam, kwietniowy i na tarasie pałacowym zapatrzenie moje kwitło, no nie inaczej. W przejrzystych ścianach powietrza stał ogród, sad biały. Pod strażą mego wzroku kwitły jabłonie w Jabłonnej i przekwitały. W ciszy porannej, modlitewnej, zda się. Zaginął mi wierszyk wiosenny z Jabłonny. Na amen się zatracił. A cóż, nie takie tam straty Bóg wie, co druga inna chwila przyniesie. Wiersze pojawią się jakie? Było, minęło. Nic nie powraca zza ściany czasu dokonanego. Ot małe rozróżnienie. Inaczej boli przeszłe dokonane, inaczej przeszłe niespełnione, tknięte ledwo. Choć jedno z drugim na równi mieszka, w pluskwam perfektum, za drzwiami czasu zatrzaśniętego. Addio Jabłonno w wiosennym poranku. Taką cię uniosę pod powieką. Jabłonie twe, co kwitły i przekwitały po Bożemu przykładnie. I wierszyk, co zaginął na wieczność w tamtym kwietniu. Niech to tam pozostaje i odpoczywa już na amen in pace. No to teraz niechże wreszcie te jabłonie się popiszą w postaci tej oto z głosem użyczonym przez Halinę Kunicką. Zły. Świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej. Jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba. Darmo światło gaz zlokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebie się, zgadujemy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal. Dzisiaj z nieba wstyd i granda. Lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają. I dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci. Wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła. W nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły. Świat nie jest wcale zły. Starszym przypominam, a młodszych poduczam, że to jest tytułowa piosenka ze całego spektaklu muzycznego Niech no tylko zachwitną jabłonie Agnieszki Osieckiej, który to spektakl grany w latach 60. chyba gościł na wszystkich prawie scenach w Polsce i bardzo, bardzo przyczynił się do ugruntowania pozycji popularności tejże autorki. A kompozytorzy byli różni. Teraz po tym właściwie finale, po tej arii kwitnących jabłoni. Teraz jeszcze tylko maleńki dodatek, taki mały bis o fiołkach. To jeszcze będzie z kolekcji krakowskiej kwiaciarki. Tej piosenki nie było jeszcze i dzisiaj już nie zdążymy, ale posiada ona też taką piosenkę o fiołkach, które już przeleciały, już należą do przeszłości tegorocznej wiosny, a ja tylko przypominam, że warto być uważnym i chcieć, na przykład fiołków, o właściwym czasie, wtedy, kiedy da się, kiedy to jest możliwe. I z tą nauką żegnam Państwa, umawiając się na spotkanie, no, w maju. Leszek Długosz. Słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, salutkie wzgórze od stóp do głów zmieniło się w słodki bukiecik. Ach, ten lasek liściasty, gdzie spotkać się z nim już wybiegłam, gdy mgiełka wiosenna się snuła wśród grabców zwyczajnych jak dym. I muszki bzykały, rozkwitły, jest ziemia za bardzo wilgotna dziś nam. Wysiąść, złożyć główkę na twoim ramieniu, choć wiesz, ja na tym się znam. To zmieni się wkrótce, lecz zanim się słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, pagórek leśny okryły nam poezji serwetką dla pragnień mych. Nie wzdychaj, najdroższy zadzionek lub trzy, zakwitną tużyce, łuskiewnik różowy i jaskier kosmaty i szczyr, ziarnopłon wiosenny, lecz wierzaj, ni wonna marzanka, ni bluszcz, co się pnie, ni zerwa kłosowa, ni leśny sałatnik, ni żankiel zwyczajny, ni chmiel nie dają nam tyle, co fiołki Viola Silvestris, słodsze niż wszystkie róże. Zasną w powodzi zielonych traw, lecz będą się długo pamiętać nam. Ten lasek liściasty, gdzie wiosną się z nim spotkałam i gdzie mnie całować próbował, powoli zamieniał się w gąszcz, w dyskretny raj, w którym komary, niestety komary chmurami jak losie mój twardy jak czosnek niedźwiedzi, skąd nastrój intymny, gdy tną przez płótno żaglowe i przez te słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, co kryły wzgórze od stóp do głów, co nas tu zbawiły. Słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, salutkie